To trójka. No, jest wtorek, 9 lipca, przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik, na zegarze 5. Trójkowy budzik. No to Brand New Day i Sting. Razem witamy nowy dzień, już 4 minuty po godzinie 5. No to teraz spójrzmy. Och, pięknie za oknem. Przynajmniej na razie i przynajmniej przy Myśliwieckiej. A wiemy też, że pogodę w Polsce będzie kształtować niż z nad Rosji. Od północy będzie przemieszczał się też front atmosferyczny, za którym napłynie chłodne powietrze polarne morskie. Na niebie dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w północnej połowie kraju, tam też lokalnie możliwy grad. Temperatura maksymalna od 15 stopni miejscami na północy do 20 stopni na południu i na południowym wschodzie. Wiatr

przysługiwała osobom niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania, które już otrzymują świadczenie, ale nie wystarcza ono na pokrycie wszystkich wydatków. Poza tym minister spraw zagranicznych Chin zostanie dziś przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wczorajsze spotkanie chińskiego gościa z szefem naszej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem było poświęcone między innymi wymianie handlowej, rozwojowi sieci 5G i relacjom ze Stanami Zjednoczonymi. Profesor Czaputowicz podkreślał, że dla niego ważne jest zwiększenie dostępu do chińskiego rynku dla polskich firm. W tej chwili wartość wymiany handlowej między Polską a Chinami wynosi około 33 miliardów dolarów, a zaledwie 7% z tego to polski eksport. Były wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz zostanie dziś ponownie przesłuchany przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw wyłudzeń podatku VAT i akcyzy. Zamknięta część spotkania z jego udziałem rozpocznie się w południe, a jawna o 14. Andrzej Parafianowicz był wiceszefem resortu finansów od listopada 2007 do grudnia 2013 roku. W tym samym czasie pełnił też m.in. funkcję generalnego inspektora informacji finansowej, generalnego inspektora kontroli skarbowej i szefa wywiadu skarbowego. Pierwsze przesłuchanie Andrzeja Parafianowicza przed komisją odbyło się na początku lutego i trwało z przerwami 9 godzin. Były wiceminister finansów zeznał, że miał świadomość problemów z wyłudzeniem tego podatku na paliwach, stali czy złomie. W jego ocenie działania resortu były prawidłowe. Dziś też po raz pierwszy w nowym składzie będzie obradowała Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Jej członkowie spotkają się na niejawnym posiedzeniu w resorcie sprawiedliwości, a podczas tego posiedzenia wydane mają być decyzje w sprawie 4 nieruchomości. Chodzi o grunty przy Brackiej 20, Szregera 74, Emilii Plater 15 i Nowogrodzkiej 44. Jeśli chodzi o zmiany osobowe w komisji, to były one podyktowane wyborami do Europarlamentu i uzyskaniem mandatu przez poprzedniego przewodniczącego gremium, Patryka Jakiego. Na czele komisji stoi obecnie wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. A komisja rozpocznie pracę o godzinie 10. O swoich ewentualnych decyzjach w sprawie 4 nieruchomości ma poinformować 1,5 godziny później. Teraz na zegarze 12 minut po godzinie 5, a Państwo słuchają Trójki.

Cortez zapowiada Państwu doskonały dzień. Na zegarze 21 minut po godzinie 5. No to czas na pierwszą odsłonę prasówki. Na początek puls biznesu, a tu o laurach dla firm, które stawiają na projekty edukacyjne. Bo rusza piąta edycja konkursu Pracodawca Jutra. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyróżni przedsiębiorców, którzy chętnie współpracują z instytucjami edukacyjnymi. Organizatorzy konkursu podkreślają, że przed przedstawicielami biznesu stoją takie wyzwania jak globalizacja i zmiany demograficzne i warto, aby przedsiębiorcy szukali rozwiązań wspólnie ze wspomnianymi instytucjami. Przedstawiciele rządowej agencji chcą pokazać dobre praktyki w tej właśnie dziedzinie, a więc projekty edukacyjne. To w pulsie biznesu. Dziś w dzienniku natomiast o tym, że pacjentom brakuje leków, a tak źle podobno jeszcze nie było, bo są kłopoty ze zdobyciem preparatów na nadciśnienie, choroby tarczycy, astmę, alergię i cukrzycę. Zaczyna też brakować leków onkologicznych i neurologicznych. A Naczelna Rada Aptekarska przekazała wczoraj w tej sprawie list Ministerstwu Zdrowia. Podkreśla w nim, że farmaceuci z całej Polski zgłaszają niedobory produktów leczniczych na niespotykaną dotychczas skalę. Początkowo problem dotyczył niemal wyłącznie drogich leków oryginalnych, jednakże na chwilę obecną zaczyna również brakować innych popularnych leków. Niemal każdy z nich miesięcznie stosuje od kilkudziesięciu do aż kilkuset tysięcy pacjentów, tak alarmuje samorząd aptekarski. Pracuję tu 6 lat w zawodzie i tak źle jeszcze nie było. Brakuje preparatów tarczycowych, diabetologicznych, kardiologicznych, okulistycznych. Niestety zaczyna też brakować onkologicznych i neurologicznych, tak mówi Marcin Piątek, farmaceuta z Bydgoszczy. Jeśli chodzi o to, co na to Mikołaj Miłkowski, wiceminister zdrowia, to mówi, że rozumie obawy farmaceutów, ale zapewnia, że codziennie pracujemy nad tym, aby dostępność leków była jak najlepsza. Przekonuje też, że resort rozmawia z producentami, a zaopatrzenie w wiele produktów poprawi się już niebawem. No na to pewnie liczy wielu polskich pacjentów. Więcej na ten temat można przeczytać w dzisiejszym dzienniku. A jeśli chodzi o dalszą część przeglądu prasy, to na pewno na taką mogą Państwo liczyć po godzinie 6:00. Zapraszamy do trójki. Mamy już 23 minuty po godzinie 5:00. Gdzie wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim pole las, tam gdzie pasą się mgły o poranku rosa śni, tam gdzie leży cicho na wznak, śliska się po mnie wiatr, łopatki znaczą w mchu ślad, porzuć miasto i chodź. Oddycham szybciej, czuję, że idziesz, opady szyszek w skroniach dudnie. Thank you. się po mnie wiatr. Łopatki znaczą ruchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Nosowska, Olesie, niezmiennie zachwycam się tą piosenką i przy okazji pozdrawiam pana Remka, z którym też może się kojarzyć taka właśnie piosenka. Pan Remek mówi nam wszystkim dzień dobry i pozdrawia z 4. kilometra. Na mojej trasie pojawiła się rzeczka, czyli w dawnej nomenklaturze wojskowej przeszkoda wodna, 100% wilgotności. Pozdrawiam na wesoło. My też pana pozdrawiamy, dziękuję za piękne zdjęcie i właśnie myślę sobie, że musi tam być pięknie u pana, tam właśnie, gdzie pan biega. Dziś przypomnę państwu wtorek, 9 lipca, a imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Aleksander, Antoni, Barbara, Jan, Joanna, Kornel, Korneliusz, Łucja, Mikołaj, Róża, Sylwia, Weronika i Zenon. No to teraz zrywamy kolejną kartkę z kalendarza. I tak też, proszę państwa, w 1955 roku, właśnie 9 lipca, w Londynie został opublikowany, podpisany wcześniej przez Alberta Einsteina i Bertranda Russella, manifest przeciwko używaniu broni jądrowej. To już w 1955 roku. W 1956 urodził się Tom Hanks, amerykański aktor, który za rolę w filmach Filadelfia i Forrest Gump otrzymał Oscara w 1994 i 1995 roku, a grał też między innymi w takich obrazach jak Kompania Braci, Bezcenność w Seattle czy Szeregowiec Ryan. W 1989 roku z 3-dniową oficjalną wizytą przybył do Polski prezydent USA George Bush, a w 1997 roku otwarto zaporę wodną na Dunajcu w Szczorsztynie. Jeszcze na koniec 2006 rok, wtedy był finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Niemczech. Włosi zostali mistrzami świata, wygrywając w finale mundialu z Francją. Po 120 minutach meczu był remis 1-1, a w rzutach karnych, może państwo pamiętają, Włosi wygrali 5-3. Mamy 29 minut po godzinie 5. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie gonić. Anita Lipnicka Państwa przywitała o poranku, 33 minuty po godzinie 5. Donoszą Państwo, jak to u Państwa za oknem, a w Moskwie tymczasem, jak to lubi mówić Piotr Łodej, pan Paweł do nas pisze, mamy już całych 12 stopni, silny wiatr i zawsze trudno wstawać o poranku, żeby posłuchać ulubionego budzika. W ogóle nie rozumiem, co z tym można zrobić, iść spać wcześniej, no ale wtedy przegapiam inne programy i taki to właśnie odwieczny dylemat. Pozdrawia nas wszystkich pan Paweł, pani Kasia też melduje, że jest już obecna, 12 stopni na plusie, ale może dobijemy do 20. Deszczowe dni są cudowne, aby nadrobić zaległości w książkach i filmach. W czasie deszczu ja się nie nudzę, napisała pani Kasia. Druga pani Kasia też zamierza nadrabiać zaległości książkowe w takie właśnie dni. No to proszę państwa, wyjrzyjmy przez okno. Jak to prognoza głosi, na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami będą też przelotne opady deszczu, zdarzą się też burze, zwłaszcza w północnej połowie kraju. Lokalnie też będzie możliwy grad, także proszę uważać. Temperatura maksymalna od 15 stopni miejscami na północy, aż do 20, właśnie 20, na południu i południowym wschodzie, tak też słuchacze mają rację. Wiatr umiarkowany i dość silny będzie też miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni, a w górach oraz w czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 65 km na godzinę. Jeszcze na koniec ciśnienie. To w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i będzie spadać. A na zegarze 35 minut po godzinie 5. Republika i gadające głowy. A na zegarze 20 minut do godziny 6, no to teraz zerwiemy kartkę z muzycznego kalendarza. Budzikowe kalendarium muzyczne. W 1929 roku urodził się Lee Hazlewood, amerykański piosenkarz, producent i autor tekstów, a w 1946 roku urodził się Bon Scott, australijski wokalista zespołu AC/DC. AC/DC. A wracając do dat, to w 1959 roku urodził się Jim Kerr, szkocki wokalista zespołu Simple Minds. W 1964 roku natomiast urodził się Mietek Szcześniak, a w 1975 Jack White, amerykański wokalista i gitarzysta zespołu The White Stripes oraz perkusista w zespole The Dead Weather. That I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts doing that Saint Rita dance and I'm panting. Yeah. Oh, and I'm shaking. around and your feet run cold. I got fever. Yeah, fever, yeah, I'm fun for sure. I feel like I've been run right through the mill, and I can't move around and I can't stand still. I'm cold deadly. You got me shaking. I'm so jittery. That's right, you got me shaking. Then along came Delilah and clipped his wig. And it looks like you took me the same old way, so I'm nervous. Oh, and I'm shaking. All right, you got me nervous. Yeah, I'm shaking and jumping. A storm rocks a ship on the sea. Storm rocks a ship on the sea. The wind shakes the leaves on a tree. And I'm a nervous wreck and I'm all shook up. And that's what you're doing to me right now. Jumping. That's right, you got me shaking. Oh, I'm jumping. That's right, you got me shaking. Jack White. Dziś data jego urodzin, proszę Państwa. Pozdrawia nas pan Tomasz z Alcobar, gdzie już o 5.30 32 stopnie z lekką wilgotnością, a temperatura, jak pan Tomasz zapewnia, dojdzie na pewno do 45 stopni Celsjusza. Bardzo dziękuję Państwu za wszelką korespondencję. Pozdrawiam panią Mirkę, pana Pawła, pana Piotra, który też nas pozdrawia z trasy S8 i przesyła piękne zdjęcie. Dziękuję panu bardzo. No to proszę Państwa, teraz już 13 minut do godziny 6, a więc przed Państwem Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Hank Williams Jr., który jest bohaterem dzisiejszej naszej mini audycji, kiedy miał 26 lat, czyli w 1975 roku, uległ wypadkowi. Podczas wspinaczki w górach w stanie Montana odpadł od ściany i spadł głową na kamień. Uratował go śnieg, ale twarz była zmasakrowana. Przeszedł przez 2 lata mnóstwo operacji plastycznych. Do dziś nosi brodę, kapelusz, okulary słoneczne, żeby zakryć te wszystkie szramy. Tego się przecież nie dało ukryć tak zupełnie, zwłaszcza że twarz jego została zrekonstruowana. Proszę Państwa, on się przez 2 lata kurował, uczył się mówić, uczył się śpiewać od nowa, ale wygrał i oto piosenka I Mean I Love You, czyli Naprawdę Cię Kocham. Don't doubt me, every chance you get. Don't give me that old cold shoulder. Honey, I don't like it. Baby, you got a stubborn streak. Believe me, I do too. It's not your pretty little head, it's your heart I'm talking to. I try to tell you some sweet things, you try to turn it around. You think I'm talking about some other girl in some other town. Well, if you'd listen to me, like what you hear, because what I'm about to say, I want to make this perfectly clear. I mean I love you. I dream all night of you. I'll kiss all over. Yes, I do, deed I do, I sure do love you. we're just scared to death to let our feelings come through. Once you loosened up and took the chains off our hearts, now I don't ever, ever, ever want to be apart. 'Cause I mean, I mean, I mean, I mean I love you. I dream, I dream, I dream, I dream all night about you. And I'll kiss, I'll kiss, I'll kissity kiss, kiss all over you. I do, yes I do, indeed I do, I sure do love you. I mean, I love you, Hank Williams Jr. I oto druga piosenka tego właściwie rockmana. Można powiedzieć, że przez parę lat po tym wypadku, kiedy Hank Williams zmienił także swój repertuar i poszedł ostrzej w południowego rocka, nie przyjmowano, nie akceptowano jego piosenek, czy właściwie jego nagrań w Nashville. On oczywiście komponuje tak jak jego słynny ojciec i oto właśnie piosenka Man to Man, jak mężczyzna z mężczyzną. Hey, St. Peter, give me cloud number 9 and tell my daddy that Junior's on the line. Oh, sweet Lord, someday I'll be talking to you. Yeah, I want to speak man to man with a man that used to moan blue. No, I never had a chance to get to know the man the whole world knew as Hank. But I got to know some pretty famous rowdy friends and they told me he was the king. I remember him singing about a lost highway up and down. Fill my daddy's shoes. Well, now that I'm grown, I'm a man of my own. I think I know why lovesick sang the way he used to do. Yeah, I think I do. I bet $100 son, a woman was the one that made my daddy sing the way he sang the blues. Still with us, just what he would think. About his little son, he called Bocephus. Now it's rockin' Randall Hank. 'Cause I have been a many a mile since I quit a walking in his shoes. These days I've got my own style and my people love the blues. Living on the road, doing one night shows. Yeah, I know about the hard life mom and daddy used to go through. Yeah, I sure do. In the sweet by St. Peter, give me cloud number 9 and tell Hank Sr. that Junior's on the line. Oh, sweet Lord, tell him I got some real good news. Hey, I want to speak to man with the man who used to moan the blues. Yeah, I've been living on the road, seen a lot of things, broke a lot of hearts and a guitar string. I know what world happy was it going through. We'll meet person to person and man to man from South Alabama to the coast. Man, we come from South Alabama to the promised land. I want to speak man to man with a man. Hey, he's a mom on the blue. I sure do. Kolejna propozycja Korneliusza Pacudy, do usłyszenia jutro przed godziną 6, a my już Państwu powoli mówimy do usłyszenia. Irena Dan, realizująca tę właśnie audycję, i sprzed mikrofonu Agnieszka Furtak-Bilnik. A po godzinie 6 usłyszy się z Państwem Marcin Łukawski. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Caught in your own creation.